do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Wypłata zaległych wynagrodzeń przewiduje kompromis dotyczący zakończenia najdłuższego w historii USA shutdownu. Przekroczenie uprawnień w celu korzyści majątkowej to prokuratorskie zarzuty wobec byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka. Paulina Matysiak już nie razem z razem. Posłanka zapowiada, że będzie teraz parlamentarzystką niezrzeszoną. Kończył się najdłuższy w historii Stanów Zjednoczonych shutdown, czyli częściowy paraliż administracji federalnej. Po 43 dniach Kongres uchwalił prowizorium budżetowe, a podpisał je prezydent Donald Trump. Przeszliśmy przez tę katastrofę spowodowaną przez demokratów, ponieważ uznali, że będzie to dla nich korzystne politycznie. To wielki zaszczyt podpisać tę wspaniałą ustawę i przywrócić działanie naszego kraju. Pracownicy federalni mają otrzymać zaległe wynagrodzenia, a zwolnieni z pracy zostaną do niej przywróceni. Demokratom nie udało się jednak wywalczyć przedłużenia dofinansowania ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare. Prezydent odmówił podpisania nominacji 46 sędziów. Jego zdaniem osoby te zachęcają do kwestionowania porządku konstytucyjnego w Polsce. W 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prezydent ma także prawo odmówić nominacji sędziowskich, powiedział Karol Nawrocki. Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam. Jest to już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji i nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Odmowa nominacji to przekroczenie uprawnień głowy państwa, odpowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prezydent w Polsce nie ma takiej władzy, że powiedział, że Kowalskiego nominuje, a Nowaka nie. Powinien taką decyzję uzasadnić, tak żeby ta osoba, która ubiegała się w konkursie, wiedziała, jakie były przesłanki odmowy, żeby miała jakąś drogę prawną, bo w ten sposób można całkowicie zmienić ustrój. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że decyzja prezydenta może prowadzić do podważania niezależności sądów i dodał, że osoby, którym odmówiono nominacji, będą mogły odwołać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Daniel Obajtek usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień, gdy był prezesem Orlenu. Chodzi o zlecenie usług detektywistycznych, które miały zdaniem prokuratury służyć interesom osobistym Obajtka. Europoseł został przesłuchany przez śledczych. Daniel Obajtek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Tłumaczył, że złoży je, gdy zapozna się z materiałami dowodowymi. Śledczy zarzucają mu, że usługi detektywistyczne nie miały na celu ochrony koncernu, tylko śledzenie polityków ówczesnej opozycji. Mówił o tym Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Nie miały żadnego znaczenia ekonomicznego dla spółki i były to informacje na temat życia prywatnego i stanu majątkowego polityków ówczesnej opozycji. Zaprzecza temu Daniel Obajtek, który twierdzi, że chodziło o obronę interesów koncernu. Mieliśmy pełne prawo do informacji, kto stoi za atakami, które groziły tak naprawdę destabilizacji koncernu. I mam taki materiał również dowodowy. Danielowi Obajtkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Każdy jest równy wobec prawa, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński o wniosku policji w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Mencenowi. Podczas Marszu Niepodległości lider Konfederacji odpalił zakazaną tego dnia racę. Oni mówią o sobie, że to był marsz polskich patriotów. To jak panu Mencenowi nie kłóci się to bycie patriotą z łamaniem polskiego prawa? Bo dla mnie bycie patriotą to jest przestrzeganie prawa. Policja poszukuje 6 innych uczestników Marszu Niepodległości, którzy także złamali zakaz korzystania z wyrobów pirotechnicznych w Warszawie 11 listopada. Wizerunki 5 mężczyzn i kobiety zostały opublikowane na stronie Komendy Stołecznej, mówi aspirant Jakub Gontarek. Naruszyli obowiązujące w tym dniu przepisy porządkowe o zachowaniu się w miejscach publicznych. To jest posiadanie, przemieszczanie i używanie wyrobów pirotechnicznych. W związku z powyższym policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na załączonych fotografiach. Zakaz noszenia i korzystania z wyrobów pirotechnicznych obowiązywał na terenie całej Warszawy. Chodziło o zwiększenie bezpieczeństwa podczas obchodów Święta Niepodległości. Paulina Matysiak została skreślona z listy członków partii Razem. Zapowiada, że będzie posłanką niezrzeszoną. Zarząd partii tłumaczy, że liczne próby włączenia posłanki w pracę Razem okazały się nieskuteczne. Współpracy z Pauliną Matysiak nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość. Przyznał to w Pulsie Trójki poseł PiS Jarosław Sellin. Współpraca merytoryczna jak najbardziej jest możliwa. To jest poza wszystkim bardzo sympatyczna też osoba. Poznałem ją osobiście i myślę, że współpraca w sprawach merytorycznych z ambitną posłanką, jaką jest pani Paulina Matysiak, jest możliwa. W ubiegłym roku partia Razem prowadziła wobec Pauliny Matysiak postępowanie dyscyplinarne po jej włączeniu się w inicjatywę posła PiS Marcina Horały w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie lider partii Razem Adrian Zandberg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry, już jutro reprezentacja Polski, ta piłkarska, zagra z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Oranie są liderem, tracimy do nich 3 punkty i mamy 3 przewagi nad Finlandią, która ma mecz rozegrany więcej. By awansować bezpośrednio na mundial, musielibyśmy przynajmniej zremisować z Holendrami, liczyć na ich wpadkę z Litwą u siebie. Polacy zdani są więc raczej na baraże, a początek jutrzejszego meczu na Narodowym o 20:45. Mundial w Stanach, w Meksyku i Kanadzie już w przyszłym roku. W 2028 zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i już wiemy, że mecz otwarcia odbędzie się w Cardiff, a wielki finał, a jakże, na Wembley. Tam też zagrają w półfinałach. Turniej rozpocznie się 9 czerwca, a zakończy 9 lipca. Walkę o Mistrzostwa Europy rozpoczęła wczoraj w eliminacjach kobieca reprezentacja Polski w koszykówce. Biało-czerwone wygrały na wyjeździe ze Słowacją 62-55. W kolejnych meczach zagrają w sobotę z Rumunią i 18 z Cyprem. W kosza w europejskich pucharach, a dokładnie w Pucharze Europy FIBA, grał wczoraj Start Lublin i wygrał z mistrzem Bułgarii drużyną Rilski Sport i Samokow 76-73. A końcówka, jak mówi skrzydłowy Michał Korsurski, była dramatyczna. Zaczęliśmy bardzo dobrze, z super energią, dzieliliśmy się piłką i po połowie wyszliśmy troszeczkę może ospale, a przeciwnik to wykorzystał i tak się napędził przeciwnik z Bułgarii. Później zaczęli trafiać naprawdę seryjnie, więc to jest ciężko zatrzymać, jak już przeciwnik złapie tą pewność siebie i nas nagonili, nawet przygonili. Cieszy mnie bardzo to, że wtedy pokazaliśmy charakter i trafiliśmy te najważniejsze akcje i obroniliśmy przede wszystkim te najważniejsze akcje. No i jest druga wygrana w 5 meczach. Pewna wygrana energii Trefla Sopot. Wygrał za Przeron Lyon z Baku z Azerbejdżanu 98-78 i zapewnił sobie awans do kolejnej rundy z pierwszego miejsca. Jest także wygrana Aluronu Warty Zawiercie w rozegranym awansem 13. kolejki meczu Polskiej Ligi Siatkówki. Podopieczni Michała Winiarskiego, który wczoraj zakończył współpracę z reprezentacją Niemiec, wygrali z obrońcą tytułu Bogdanką Luk Lublin 3-2. A w tenisie wiadomo, biją się aż miło w Turynie, w turnieju ATP Finals. Pewny gry w półfinale jest już Jannik Sinner. Włoch odebrał chęć gry Aleksandrowi Zwieriewowi i ograł go do 4-3. Niemiec o awans zagra z Kanadyjczykiem Ożerem Aliasimem, który w 3 setach wygrał z żegnającym się powoli z turniejem Amerykaninem Sheltonem. Dodam jeszcze, że w rozpoczynającym się 2 stycznia turnieju United Cup liderami naszej kadry będą Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Informacje podali organizatorzy rozgrywanego w Australii turnieju. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Ranek na południu i wschodzie mglisty, uważajmy na drogach. Dzień w miarę pogodnie, choć miejscami na Pomorzu, Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może popadać. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne. Dziś od 5 stopni na Pogórzu, 10 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum 15-17. Uwaga, na Dolnym Śląsku dziś najcieplej, nawet do 19, lokalnie 20 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na 1000 produktów. Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Pro Hygienic Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu. Internety rozgrzał wpis pasażerki kolei dolnośląskich. Pasażerka została wyproszona z pociągu, bo chciała, uwaga, podróżować z rowerem. Ciekawy jest ciąg dalszy tej sprawy. O tym powiemy Państwu już za chwilę. ciężarówkę i pakuj jak leci, bo ty kochasz te rzeczy, a też bez skrupułów, lecz zostaw mi ściany, przytrzymam się muru, gdy będę pijany i chcesz! Perfekt. Jak zawsze perfekcyjnie w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 7. Koleje Dolnośląskie obsługujące Mekkę polskich rowerzystów wprowadziły do swojego regulaminu kontrowersyjny przepis. Cytuję. Nie każdy rower będziemy mogli przewieźć pociągiem. Nowa zasada wywołała, no co tu się dziwić, niezadowolenie części rowerzystów korzystających z uroków przepięknych dolnośląskich szlaków rowerowych. Więcej o tym... Józef Niewiarowski. Mają ponad 250 tras, około 8000 km szlaków i dróg dla rowerów. Dolny Śląsk to region dla rowerzystów. Wyjątkową rzeczą ziemi kłodzkiej jest single track dla Cenzis, który to jest największą siecią single tracków w Europie. Opowiadał dziennikarzom Radia Wrocław Marek Janikowski z fundacji Single Track dla Cenzis. Natomiast nie są to jedyne ścieżki rowerowe w naszym bike regionie, po których jeździć można. Akurat tam rozpętała się ostatnio ożywiona dyskusja na temat nowego regulaminu kolei. Długość nie większa niż 185 cm, wysokość nie większa niż 110 cm. Do pociągu kolei dolnośląskich można od niedawna wnieść tylko taki rower, który spełnia normy wielkości. Mówi Bartosz Jungiewicz, dyrektor handlowy przewoźnika. Szerokość nie większa niż 90 cm, średnica koła nie większa niż 74 cm i szerokość opony nie większa niż 6,3 cm. My jako rowerzyści na pewno byśmy woleli, żeby żadnych ograniczeń nie było. Rafał Muszczynko, autor Atlasu Rowerów, wszędzie jeździ na dwóch kółkach, ale i jego takie ograniczenia nie dziwią. Dopóki nasi przewoźnicy nie będą mieli dość taboru, żeby rozładować czasami bardzo duże zatłoczenie w pociągach, no to zawsze będzie pokusa, żeby wprowadzać ograniczenia. I nie oszukujmy się, nowy regulamin kolei dolnośląskich pozwala nam przewieźć niemal każdy rozsądny rower. Gdybyśmy wsadzili do ich wagonu rower cargo albo rower poziomy, zatamowalibyśmy cały wagon. No i generalnie jadą wszyscy po prostu na kupie. Profesor Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ci, którzy nie są na rowerach, są wściekli, no bo ciężko jest im przejść do toalety, albo nie mogą usiąść, albo wysiąść z pociągu, bo stoją wszędzie rowery. A z drugiej strony rowerzyści są nieszczęśliwi, no bo ciągle ktoś ich pojazdy trąca, są kłótnie. Ale może w ogóle z racji rosnącej liczby rowerzystów w Polsce zakaz i ograniczeń będzie coraz więcej. Mam taką nadzieję, że to pójdzie w inną stronę. Znaczy przewoźnicy na potęgę kupują tabor kolejowy, unowocześniają się, zakupują nowe wagony. No a rowerzysta to też jest klient, który zostawia pieniądze. W dodatku najczęściej zostawia pieniądze za siebie i dodatkowo za rower. Ale to kwestia jeszcze wielu lat, bo nawet PKP Intercity dziś nie do końca radzi sobie z rowerzystami. Jak się wsiądzie z rowerem w Pendolino, to mimo, że można mieć na ten rower na przykład wykupiony bilet, to może być problem z zostawieniem go, bo miejsca rowerowe są jednocześnie w miejscach, gdzie są półki na bagaż i czasem już tam jedzie bagaż i się pasażerowie buntują. No i jest jeszcze komunikacja miejska. Tam już nie ma zmiłuj. Jeśli to kwestia paru przystanków, nie ma co liczyć, że władze miasta zwiększą liczbę autobusów w godzinach szczytu tylko dlatego, że rowerzysta ma ochotę zająć kilka miejsc jednocześnie. Powinny być ograniczenia w przewozie rowerów koleją, nawet jeśli to są sprytnie składane rowery. A może, jak słyszeliśmy, iść dalej, co z hulajnogami w autobusie czy w tramwaju. Pytam rowerzystów i nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek. 16 minut po godzinie 7, czas na naszą piosenkę dnia. Kings of Leon zaprezentowali nowe piosenki. Przedstawiciele rockowej sceny z Nashville właśnie opublikowali epkę Hashtag 2, na której znalazły się nie dwa, a cztery premierowe utwory. Jednym z nich jest nasza piosenka dnia. Kings of Leon już teraz, To Space. Don't cry, Słyszymy nowe utwory Kingsów na podstawie tego jednego, ale te pozostałe trzy na epce też są powrotem do mocniejszego gitarowego brzmienia, które zresztą było charakterystyczne dla tego zespołu na początku wieku. Jeśli o mnie chodzi, jestem na tak. Piosenka dnia Kings of Leon, To Space. Wielokrotnie dziś do usłyszenia na trójkowej antenie, a więcej także o zespole, o tych nagraniach w mediach społecznościowych Trójki. 20 minut po godzinie 7 z kartki z kalendarza mówiłem przed 7, że dziś Dzień Dobroci. No właśnie, jak świętować? Co dobrego? Dzień dobry. Słyszałem, że dzisiaj jest Dzień Dobroci, więc mówię, zadzwonię, ale co ja mogę wam dać oprócz dobrego słowa? Najlepszości dla państwa. Dzisiaj dobrego dnia, dobrego piątku i całego weekendu. A ja będę dalej słuchał. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Cieszymy się z tej obecności. No to dopytam pozostałych z państwa, co dobrego już dziś? Co dobrego już dziś udało się zrobić? No, a może odpowiadając na pytanie, co dobrego? Czasami mówimy stara bida, no ale może jakaś inna odpowiedź, szczególnie dziś, w tym dniu, Dniu Dobroci. Jak świętować? Co dobrego? 2 2 7 3. O poranku dziś polecamy państwu, wracając do wczorajszego dnia, wczoraj zapowiadałem, ale być może nie wszyscy państwo słyszeli, bo od wczoraj mogą państwo słuchać drugiego odcinka podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Nosi on tytuł Człowiek nie może być sam. Anna Dudzińska i Michał Matus idą w nim za opowieściami dwóch pań, Teresy Pycińskiej i Krystyny Ostrzyniewskiej. Okazuje się, że tragiczne wydarzenia zapoczątkowały ich trwającą ponad 30 lat przyjaźń. Próbujemy sobie wyobrazić ten moment, gdy wieczorem po posiedzeniach Izby Morskiej siadały ze szklanką czarnej herbaty w ręce. W tym samym pokoju, w którym teraz po 32 latach siedzimy i my, obok doniczek z kwiatkami. Czy potrafiły wtedy docenić, że mają siebie? Pycińska ze Szczecina, może i ze względu na własny zawód, też bardziej się zbliżyłyśmy do siebie. Te, które na przykład miały pociąg za jakiś okres czasu do tego Szczecina czy do Słupska, no to przychodziły tu i ja ich później rozwoziłam na kolej. A pani Pycińska tu czasem spała? Oczywiście. No, stała u góry pokój i była. W wybieranych numerach jest cały czas. My dzwonimy często do siebie, o swoich problemach opowiadamy sobie, pocieszamy się wzajemnie. Ciekawe, czy odbierze, co? Zawsze odbiera. Jak jest tylko w pobliżu, to ona... Ja już jestem ślepa. Z nią, powiem pani szczerze, najbliżej i najszczerzej mi się rozmawia. No, chyba jej nie ma pewnie gdzieś lata. Pogoda jest, więc ona jest na ogrodzie. Nie, widocznie jej nie ma. Czy pani Teresa odebrała telefon? Dowiedzą się państwo, słuchając całego odcinka na stronie polskieradio.pl, na dowolnych platformach streamingowych, na YouTubie Polskiego Radia. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz w podcastach Trójki. Polecamy państwu już dostępny do odsłuchania drugi odcinek. Teraz 23 minuty po siódmej. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I think it's so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air. Be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, cause I make it so easy. Moi kochani, ja w sprawie tych przewożenia rowerów w pociągach i w autobusach. Ja nie rozumiem tej postawy. Należy się tylko cieszyć i bić brawo, że ludzie się przesiadają z samochodów na rowery. Wszystko służy dobremu, a że czasem trochę ciasno jest. Musimy się nauczyć tolerancji trochę. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Jakże wpisuje się to w dzisiejszy Światowy Dzień Dobroci. 2 2 7 3 czekamy na kolejny sygnał, a już za chwilę skrót wiadomości, ekonomia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 52% taniej. Tylko 3,29 za kilogram. I borówki amerykańskie 400 gramów, cena przed obniżką 23,99. Teraz tylko 13,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca.

Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać małżeństwa, które są bez dzieci i się porozumiały. Nie będzie potrzeby przeprowadzania całej tej procedury sądowej. Taką decyzję będzie można po prostu wspólnie podjąć przed Urzędem Stanu Cywilnego. Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Takie rozwiązania mają odciążyć sądy. Paulina Matysiak wyrzucona z partii Razem. Zapowiada, że będzie posłanką niezrzeszoną. Zarząd partii zdecydował o jej wykluczeniu, bo jak tłumaczy, liczne próby włączenia posłanki w pracę Razem okazały się nieskuteczne. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie lider partii Razem Adrian Zandberg, a kolejny serwis w Trójce o 8.00. Teraz ekonomia w Trójce i Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 4 miliardy złotych na stole, a w tle historyczna umowa na superpociągi. PKP Intercity i Alstom już oficjalnie z kontraktem na dostarczenie 42 piętrowych składów z opcją na zakup kolejnych. Dołożymy wszelkich starań, żeby pozyskać finansowanie na opcje, bo 72 pociągi mogą dać nam możliwości przewozowe 160 tysięcy pasażerów na dobę i to będzie ogromna siła PKP Intercity, ogromne możliwości przewozowe. Mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Każdy ze składów ma zabierać nawet 500 pasażerów i rozpędzać się do 200 km na godzinę. Ale nie każdy wagon będzie piętrowy, zastrzega Artur Fryczkowski z Alstomu. Pierwsze dwa podwójne i ostatnie dwa, natomiast te środkowe, one są pojedyncze. No też chodzi o rozmieszczenie całego sprzętu, który dany pociąg ze sobą wozi, jak i możliwości komfortowego dostępu do samego pociągu, czyli możliwości wejścia. Przypomnę, że pociąg jest zbudowany na platformie 760 mm, który oznacza właściwie bezschodowe wchodzenie do pojazdów. Pierwsze pociągi na tory wyjadą za 2 lata. Wyjadą? Producent mebli spółka Black Red White chce zgłosić do zwolnienia grupowego około 800 osób. Tak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju. Na liście są wszystkie możliwe stanowiska w całej Polsce, w tym sprzedażowe i produkcyjne. Zwolnienia mają się zacząć pod koniec tego miesiąca. Komisja Europejska zamierza wprowadzić cła na małe przesyłki z Chin. Do takich informacji dotarli dziennikarze Financial Times. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Komisja Europejska już wcześniej zapowiadała, że zamierza opodatkować tak zwane małe przesyłki z popularnych chińskich platform sprzedaży, takich jak Shein, Temu czy Alibaba. Z informacji Financial Times wynika, że Unia chce wprowadzić opłaty znacznie wcześniej niż planowano, bo już na początku przyszłego roku. Unijny komisarz do spraw handlu w liście do ministrów finansów państw członkowskich apeluje o szybsze wdrożenie przepisów. Ich szczegóły na razie nie są znane. Wcześniej spekulowano, że na małe paczki mogłaby obowiązywać stawka celna w wysokości 2 euro. Jak podaje Financial Times, rocznie na terytorium Unii Europejskiej państw trzecich trafia ponad 4,5 miliarda paczek wysyłanych przez sklepy detaliczne do klientów prywatnych. Stanowi to poważne obciążenie dla służb celnych państw członkowskich. Część opłat miałaby pokryć koszty ich funkcjonowania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 4,81. Ranek na południu i wschodzie mglisty, dziś w miarę pogodnie, choć miejscami na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może padać. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, a to oznacza, że dziś chłodno na Pogórzu, tam 5 stopni, na Suwalszczyźnie i Podlasiu około 10, w centrum 15-17, ale na Dolnym Śląsku dziś naprawdę ciepło, nawet miejscami do 20 stopni Celsjusza. Ach, internet rozgrzał wpis. Mówiłem, pasażerka kolei dolnośląskich żali się, że została wyproszona z pociągu, bo chciała podróżować z rowerem. Wydaje mi się, że te wielkie gabaryty to chodzi o nic innego jak o pojazdy elektryczne, które udają rowery. I to jest cały ambaras i afera dolnośląskich kolei, bo nie ma możliwości, żeby rowery tradycyjne, mechaniczne, bez użycia dodatkowej energii, były aż tak wielkie. To jest bez sensu. Ciekaw jestem, jaki będzie ciąg dalszy tej sprawy. 2 dwójki, 7 trójek. Jak się okazuje, na kanwie tego wpisu przewoźnik coraz większej popularności łączenia kolei z rowerem zmienił regulamin. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 2 dwójki, 7 trójek, telefonicznie za 24 minuty 8. Dziś Światowy Dzień Dobroci. Państwa głosy, co dobrego może się dziś wydarzyć. Karmiłem kota, czyli jak zwykle. Teraz jadę na uczelnię, gdzie będę miał zajęcia ze studentami z psychometrii i postaram się być dla nich dobry. Miłego dnia życzę. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że studenci także, jak co dzień na wykładach u pana, panie profesorze, będą dobrzy. Nie tylko dziś, od święta, w Światowy Dzień Dobroci. Co dobrego? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. W ostatnich trzech dniach doszło do dwóch, a niektórzy astronomowie twierdzą, że trzech potężnych eksplozji na Słońcu. Rozbłyski wytworzyły tak zwany koronalny wyrzut masy, a powstałe przez to promieniowanie po dotarciu na Ziemię zazwyczaj wywołuje silne burze geomagnetyczne i rozległe zorze polarne. Piękne, no ale takie promieniowanie może też powodować wiele szkód, na przykład przerwy w transmisji radiowej. Jak było tym razem, o tym Jacek Frenzel. Wybuchy na Słońcu sprawiają, że promieniowanie elektromagnetyczne dociera do Ziemi. To z jednej strony piękne zjawiska zwane zorzą, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne promieniowanie elektromagnetyczne. Takie wyrzuty koronalne Słońca mogą powodować uszkodzenia elektroniki, w szczególności uszkodzenia w satelitach. Rafał Grabiański, portal Urania, postępy astronomii. Ale też uszkodzenia naziemne, w szczególności sieci energetycznej, co już czasami bywało. Mamy to szczęście, że nad nami jest atmosfera, która chroni nas przed większością tego takiego wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego. Dr Krzysztof Czart, astronom. To promieniowanie powoduje zakłócenia komunikacji radiowej na przykład. Szczególnie niebezpieczne jest w przypadku satelitów. Może to zaburzać po pierwsze elektronikę na pokładach satelitów, zaburzać komunikację z nimi. Przede wszystkim to, z czym mamy do czynienia, to są tak zwane burze geomagnetyczne. Dr Paweł Preś, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Takie dość gwałtowne, wyraźne zaburzenie stanu ziemskiego pola magnetycznego. Czym jest burza geomagnetyczna? To są bardzo duże obłoki zjonizowanej materii oraz pola magnetycznego, który jest wyrzucany właśnie w takich kłębach, obłokach ze Słońca. I to właśnie taki obłok, on sobie mknie przez przestrzeń kosmiczną. No i jeżeli akurat natrafi na nas, no to rozpoczyna się taki taniec, takie szarpanie naszą magnetosferą i to wywołuje szereg zjawisk. Najbardziej takimi spektakularnymi to są właśnie zorze polarne. Te były obserwowane w szczególności w nocy z 11 na 12 listopada. Karol Wójcicki, propagator astronomii. Głównie przed świtem, wtedy nawet na Dolnym Śląsku było widać piękną zorzę polarną. Zjawisko to bardzo ładne, spektakularne, wypatrywane przez miłośników astronomii, miłośników różnych zjawisk na niebie. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenia potencjalne, no to mogą być zakłócenia w łączności radiowej, również wyładowania w sieciach elektroenergetycznych, zwłaszcza jeśli są to bardzo długie sieci i zdarzały się już w przeszłości od różnych rozbłysków słonecznych awarie, które obejmowały na przykład prawie całą prowincję Kanady, to był rok 1989, no wtedy mniejsze były te zabezpieczenia przeciwko skutkom burz geomagnetycznych. Największym oczywiście zagrożeniem są zawsze kwestie infrastruktury energetycznej, bo tutaj jakiekolwiek zagłócenia przy dużych wyrzutach koronalnych mogą powodować blackouty, czyli przerwy w dostawach prądu. Krzysztof Kowalczyk, astronom z planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Każdy z nas, kto doświadczył braku prądu, zdaje sobie sprawę, że zarówno gospodarka, jak i życie codzienne na tym prądzie opiera się tak bardzo, że nawet krótkie przerwy w jego dostawie czy problemy z tym związane odciskają się dużym piętnem. Od lat 90. staramy się chronić przed tego typu zjawiskami i rozwijaliśmy od tego czasu bardzo intensywnie wczesne prognozowanie właśnie po to, żeby zawczasu podejmować działania prewencyjne. I okazało się, że na przykład gdy w 2024 roku, 10 maja dokładnie, doszło do najpotężniejszej zorzy polarnej i burzy magnetycznej od blisko 30 lat, to nie stało się nic. To świetny przykład na to, jak ciężka praca naukowców i inżynierów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, coś co jeszcze do niedawna mogło być realnym zagrożeniem, dzisiaj tak naprawdę je eliminuje. A jak badane są te zjawiska i jak się przed nimi chronić, tego będzie można dowiedzieć się dziś o 19:00 podczas wykładu o aktywności słonecznej. To w Planetarium Kopernika w Warszawie. Tu Trójka za kwadrans ósma. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Światowy Dzień Dobroci dzisiaj. Dzień dobry, w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Co dobrego udało się już dziś tobie zrobić z rana? Mojemu psu. Wyszłam na spacer z psem, bladym świtem, także... Długi spacer. Mam na koncie jeden dobry uczynek. Ale nie ostatni, bo tych spacerów w ciągu dnia jest sporo. Punkt dla ciebie. A co za pół godziny? Adrian Zandberg, lider partii Razem. To już nie tak razem z Pauliną Matysiak. Razem, a jednak osobno. Mam czasem wrażenie, że to jest taka immanentna cecha partii Razem, że oni są zawsze osobno, więc teraz są osobno z posłanką Pauliną Matysiak, która została usunięta, wykluczona z partii Razem, ale to właściwie był taki rozwód w odcinkach, bo pani posłanka się tak oddalała. I oddalała. No ciekawe, co na to się szef oddaliła. Razem. Ale to nie jedyny temat, bo będziemy oczywiście podsumowywać 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego. Dzisiaj mija dokładnie 100 dni od zaprzysiężenia prezydenta. No i pan prezydent wchodzi w ten jubileusz z przytupem. 46 sędziów odmówił powołania ich na wyższe stanowiska, a wcześniej ponad 136 funkcjonariuszy służb specjalnych nie mianował na pierwsze stopnie oficerskie, więc będziemy się zastanawiać, co to znaczy dla państwa polskiego oczywiście. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Serdecznie i Renata zapraszam. Grochal o 8.13. Polecamy. No a teraz za 11 minut 8. Piosenka do wyjaśnienia. I Kuba Ambrożewski, co dzisiaj? You too, Pride in the Name of Love. Brawurowy hymn walki o prawa człowieka i walki w studiu o efekt końcowy. 4 kwietnia 1968 roku o godzinie 17:05 ginie pastor Martin Luther King, lider ruchów antyrasistowskich i laureat pokojowej Nagrody Nobla. Martin Luther King 20 minutes ago died. Jak ustala później sąd, sprawcą jest James Earl Ray, uciekinier z więzienia, przestępca i rasista. 15 lat później, 21 maja 1983 roku, irlandzki zespół U2 przybywa do Chicago w celu promocji swojego trzeciego albumu War. To na nim znajdują się pierwsze polityczne przeboje zespołu. Sunday Bloody Sunday, nawiązujące do sytuacji w ojczyźnie grupy, oraz New Year's Day, zainspirowane przez historię Solidarności i jej lidera Lecha Wałęsy. Tego dnia przed koncertem zespół odwiedza Muzeum Pokoju w Chicago. Szczególnie poruszony opuszcza je wokalista Bono. Jeden z obrazów nawiązujący do bombardowań Hiroshimy i Nagasaki podczas II wojny światowej daje tytuł albumowi The Unforgettable Fire. Niezapomniany ogień. A same kompozycje irlandzkiej grupy jeszcze mocniej orbitują wokół tematów takich jak równość, wolność i prawa człowieka. W tym czasie Bono studiuje też biografię Martina Luthera Kinga. Ale gdy w listopadzie tego roku U2 podczas próby dźwięku na Hawajach nieco przypadkowo wymyślają Pride, pierwsza wersja tekstu zawiera krytykę amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana. Wkrótce jednak Bono zmienia zdanie i Pride wypełnia się nawiązaniami do postaci legendarnego pastora. Nie zawsze precyzyjnymi. Wokalista śpiewa tu m.in. o wczesnym poranku 4 kwietnia, podczas gdy King, jak wiemy, zginął po południu. Piosenka rodzi się w olbrzymich bólach przez kilka miesięcy. Zespołowi nie udaje się ukończyć jej podczas pierwszych sesji w zamku Slane. W Dublinie producent Brian Eno nakazuje im okrojenie jej do niezbędnego minimum i rozpoczęcie praktycznie od nowa. Drugi z producentów, Daniel Lanois, zarządza, aby w studiu postawiono ścianę z betonowych bloczków, co pozwoli osiągnąć potężne brzmienie perkusji Larego Mullena. Lanois później porównuje je do karabinu maszynowego. Pewnym smaczkiem jest też udział w nagraniu piątej osoby. Urki śpiewa tu sama Chrissy Hynde, na co dzień wokalistka grupy The Pretenders. Piosenka do wyjaśnienia.